ρωτάω εγώ. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο άψιλος? Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ποια είναι η πράξη που αποδίδεται? Ποιος είναι αυτός που προστατεύεται? Ποιος είναι αυτός που προστατεύουμε? Φίλος σου είναι ή γνωστός? Λέγε! Ή το παιδί σου μήπως? Ποια είναι η πράξη που του αποδίδεται αυτού νου? Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Και ρωτάω εγώ, ποιος είναι αυτός? Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Τι έχει κάνει αυτός, θα τα βρει, ο άγνωστος χ? Ο άγνωστος χ του αυτού νου, πιανού. Αυτού λοιπόν, εδώ ο Μάκης Βορύδης πάλι βγήκε σήμερα το πρωί. Κάθε μέρα κάνει μεροκάμα το άνθρωπος. Τι να κάνει, βαριεστημένα όσο δεν πάει. Για να μας πει ότι αφού δεν έχουμε βρει ποιος είναι ο λαθρέμπορος, δεν στοιχειοθετείται συγκάλυψη. Γιατί, για ποιον τα έχει κάνει η κυβέρνηση, ποιος είναι αυτός? Δεν τον ξέρουμε. Η Μαρινέλα εδώ τον περιέγραφε αλλιώς. Οπότε, αφού δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα καλά, έχουν γίνει όλα άψογα. Καλύτερα δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και ό,τι έγινε, έγινε έτσι. Τυχαία. Τους ήρθε να ξεμπαζώσουν. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρει κανείς, αφού δεν υπάρχει αυτός ή δεν ξέρουμε για ποιανού του αυτούνου έγινε όλο αυτό που ζήσαμε. Σήμερα θα πούμε καλά λόγια, να ξεκινήσαμε με τον Βορύδη που θέτει το ερώτημα και τη Μαρινέλα να αναρωτιέται και αυτή ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Θα ακούσουμε πολύ καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος πήγε και στη Σαντορίνη, οπότε από εδώ και πέρα αναμένεται η ολική καταστροφή της Σαντορίνης, άνετα μέχρι τώρα. Έδινε μηνύματα ότι το πάει προς τα εκεί. Τώρα που πάτησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω είναι εκεί ακόμα, έχει φύγει, δεν ξέρω κάτι γίνεται, συσκέψεις και τα υπόλοιπα. Το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο. Όμως υπάρχει κάποιος που λέει καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αισθανόμαστε την ανάγκη να τα μοιραστούμε μαζί σας. Είναι ο Λέων Γιοχάη. Ποιος είναι ο Λέων Γιοχάη? Ήταν κριτής, επενδυτής σε ένα reality, το Dragon's Den. Dragon's Den, η φωλιά του Δράκου. Που ήταν με επιχειρηματίες στον Αντένα, μπορεί να είναι και φέτος νομίζω, και με επιχειρήσεις πήγαιναν κάποιοι που καταθέτανε τις προτάσεις σχετικό με την ανάπτυξη. Μπορεί να ήταν τηλεπαιχνίδι, αλλά έτσι κι αλλιώς όλα με όρους τηλεοπτικούς γίνονται σε αυτό, κυρίως στον τόπο και στους άλλους. Οπότε αυτός ο κριτής, ο εμπειρογνώμονας εκεί του παιχνιδιού, όποιος έχει διατελέσει στην τηλεόραση, έχει κύρος σε αυτόν τον τόπο, το καταλαβαίνει ο καθένας και του ανοίγουν όλες οι πόρτες, μικρές και μεγάλες. Ο Λέων Γιοχάη λοιπόν λέει για τον Πρωθυπουργό μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μένα είναι πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ ικανός. Μην ακούς τις βλακίες που γράφει το TikTok για τα τρένα και τα λοιπά. Καταλαβαίνω, ο κόσμος πονάει και με το δίκιο του πονάει. Και θέλει να ρίξει κάπου το φταίξιμο. Η Ελλάδα σίγουρα έχει προβλήματα. Αλλά μην πάρουμε μεμονωμένα περιστατικά να πούμε ότι δεν είναι καλός πρωθυπουργός, επειδή τρακάραν τα τρένα. Δεν φταίει, δεν το κάνει επίτηδες. Ο άνθρωπος είναι very intellectual, μιλάει πόσες γλώσσες. Στέκεται. Όλοι οι πρόεδροι όλες τις χώρες, οι πρωθυπουργοί τον θεωρούν ότι είναι one of the smartest. Ποιος είναι αυτός που σου μιλά με τη ρίγε γραβάτα? Ποτέ. Χωρίς γραβάτα. Άσε τα λόγια τα πολλά και μίλα μου στα ράτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η Ελλάδα είναι στα καλύτερα χέρια που θα μπορούσε να είναι. Και ας πούμε ότι παραιτείται ο Κυριάκος. Ποιος θα έρθει στην εξουσία? Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει κανείς, τίποτα δεν υπάρχει. Το χάος, ο κρατήρας του Κολούμπο, του ηφαιστείου εκεί στη Σαντορίνη. Αυτό υπάρχει μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή Κυριάκος ή ηφαίστειο ή καταστροφή ή τίποτα. Ή σκοτάδι μαύρο. Τα λέει με εμείς, αλλά τα λέει και ο κύριος Λέων Γιοχάη. Πώς μπορείς να το κάνεις support με κάποια πράγματα που έκανε? Να σου πω, η Ελλάδα έφυγε από το... Από το ΔΝΤΟΥ. ΔΝΤΟΥ. Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ήμασταν σε βοήθεια. Δεν εμπιστευόντουσαν οι αγορές άλλο πρωθυπουργό. Το Τσίπρα, ας πούμε, που ήταν ξέρεις, καφενείο. Εμπιστευόντουσαν τον Κυριάκο. Και έτσι σηκώσαμε λεφτά και έτσι έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Στον πάντο είσαστε, αλλά ναι. Με ρυθμούς, ναι. Όχι, πάμε πολύ καλύτερα. Γιατί αυτή η χώρα δυστυχώς δεν παράγει τίποτα. Μόνο τουρισμό παράγει. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από πριν. Γιατί είναι trustworthy. Ο Κυριάκος. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι trustworthy ο Κυριάκος. Είναι το δάκρυ μου είναι, η αγάπη μου είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Και η δουλειά που κάνει, φαίνεται. Έχει αλλάξει όλα τα process. Είναι πια όλα εύκολα. Να μπορείς να κάνεις δηλώσεις του νόμου 105, δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι αυτό. Όταν θες να πας σε μια δημόσια υπηρεσία να δείξεις κάτι. Παλιά κάναμε κάτι, πηγαίναμε και θεωρούσαμε κάτι documents. Που πηγαίναμε σφραγίδες, τα πάνω αυτά έχουν γίνει όλα αυτόματα με QR codes. Δηλαδή έχει κάνει τρομερά process. Έχει σε smart guy, εντάξει. Έχει τελειώσει Harvard. Δεν είναι τυχαίος τύπος. Εγώ αισθάνομαι ασφάλεια στην Ελλάδα που υπάρχει ο Κυριάκος σαν πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ικανός πολιτικός που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Έχει κάνει τρομερά process. Έχει σε smart guy, εντάξει. Έχει τελειώσει Harvard. Τη συνέντευξη εδώ την έδωσε στο Φιδεία, τον Κύπριο Ευρωβουλευτή, ο οποίος δεν ήξερε τι είναι το Δουνουτού και ρώτησε τι είναι το Δουνουτού, χαμπάρι. Αυτόν λοιπόν ψήφισαν οι Κύπροι, τον στείλαν στην Ευρωβουλή. Και εδώ ο κύριος Λεόν Γιοχάη είπε τα δικά του, τα καλύτερα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που ακούσαμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αραιά και που θα τα ακούμε, γιατί πρέπει να τα εμπεδώσουμε. Και επαναλάβαμε δύο φορές τη φράση που είπε ότι έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χάρβαρντ. Το λέει και με τη δική του προφορά. Δεν είναι ο μόνος. Από χτες έχει βγει η είδηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας φεύγει για Χάρβαρντ, ετοιμάζει βαλίτσες, όχι καθηγητής, μαθητής, φοιτητής. We need European and global solidarity in order to confront the pandemic. And of course, we must follow closely the restrictive measures defined by experts, because protecting human life is more important than anything else. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Αυτά να τα πει στο Χάρβαρντ. Όλα αυτά εδώ, τις 360 μοίρες στα ελληνικά, θα πει και στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά. Νομίζω ότι ο μεταφραστής θα τα μεταφέρει μια χαρά. Ότι είναι καθολικό το πρόβλημα, γι' αυτό ήρθε ο Πάπας, επειδή είναι της Καθολικής Εκκλησίας. Αν ήταν Ορθόδοξο το πρόβλημα, θα είχε έρθει ο Πατριάρχης. Και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Βάλαμε και τα αγγλικά του στην αρχή, γιατί με αυτά θα πάει, με το σπαθί του πάει ο άνθρωπος εκεί. Θα γίνει φοιτητής, θα ξανακάτσει στα Θρανία και μετά θα έρθει και θα ξαναθέσει υποψηφιότητα να μαζέψει τα ρετάλια της κεντροαριστεράς, όλο αυτό του συνοθηλεύματος εκεί, πώς να το πούμε, τον μπουλούκι, όλο αυτό που ψάχνετε. Και θα ηγηθεί και θα είναι άλλος ένας του Χάρβαρντ που διεκδικεί την Πρωθυπουργία. Οπότε θα του τη δώσουμε με χαρά, γιατί ο ελληνικός λαός εκτιμάει πολύ το Χάρβαρντ και όσοι έχουν αποφοιτήσει από αυτό. Προς στιγμήν έχουμε ταραχές και εκνευρισμούς σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λαός, μεγάλο μέρος, δεν έχει πιστεί από όλο αυτό το αφήγημα για τη δολοφονία στα Τέμπη, τους αποκαλεί δολοφόνους, εγκληματίες και όλο αυτό τους ταράζει. Αν και δεν πάει σε όλους τους βουλευτές, αλλά πολλοί από αυτούς το παίρνουν πιο προσωπικά. Και ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος ταράχθηκε σφόδρα. Και ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, αρκετά πια με αυτή τη συγκάλυψη. Εγώ μετά από 35 χρόνια δημοσιογράφος δεν μπήκα στην πολιτική για να με κατηγορεί κάποιος, με προσβάλλει και εμένα προσωπικά. Με κατηγορεί ότι πάρα συγκαλύψω μια υπόθεση τόσο σοβαρή και τόσο τραγική. Άλλαξες χρώμα στο μαλλί και στα μπουζούκια τρέχεις. Με προσβάλλει και εμένα προσωπικά. Κι ο άνθρωπος με το γυαλί, ποιος είναι, τι τον έχεις. Και ρωτάω εγώ, ποιος είναι αυτός. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι καλοστεκούμενος, κόρη μου. Μεγάλος αγελαδότροφος. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Υπάρχει δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή. Έχει βγει και τις προηγούμενες μέρες με άλλο τρόπο, γιατί βγαίνουν σιγά σιγά από τη δικογραφία για την υπόθεση των Δεμπών διάφορα στοιχεία. Το υπογράφει ο Γιάννης Σουλιώτης στην Καθημερινή και τι λέει, ότι υπήρχε ένας ρυθμιστής κυκλοφορίας στον ΟΣΕ γενικός, ο οποίος παρακολουθούσε τα τρένα. Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας είχε έδρα την Αθήνα. Πώς το φαντάζεστε, ένα γραφείο μεγάλο με πίνακα ελέγχου, με κάμερες, να κάθεται εκεί και να βλέπει, δεν έχουμε και πολλές γραμμές, μία πάνω κάτω πάει, δεν είναι ευρωπαϊκό δίκτυο και να βλέπει τα τρένα με ηλεκτρονικό τρόπο. Όχι, δεν είχε. Ένα γραφείο σκέτο με τείχους. Δεν είχε καμία οθόνη. Αν είχε καμία τηλεόραση, να χαζεύει το βράδυ. Ο ρυθμιστής λοιπόν πρώτον είχε έδρα την Αθήνα, δεύτερον δεν είχε κανένα άλλο σύστημα, έπαιρνε τηλέφωνα. Με τηλέφωνα γίνονταν. Όχι τους μηχανοδηγούς. Δεν είχε τα τηλέφωνα των μηχανοδηγών. Έπαιρνε τους σταθμάρχες και ρωτούσε, έφυγε το τρένο από σένα, πριν πόση ώρα, πριν 5 λεπτά, σημείωνε στο χαρτί. Πριν 5 λεπτά έφυγε το τρένο. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με μαρτυρίες του ρυθμιστή της κυκλοφορίας, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, αλλά είναι όλο αυτό έτσι όπως σας το περιγράφω εγώ, να το λέει. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακρόασης από το γραφείο ρυθμιστή κυκλοφορίας στην Αθήνα σε πραγματικό χρόνο των συνομιλιών. Δεν μπορούσε ούτε καν να ακούσει τις συνομιλίες. Τι ακριβώς συνέβαινε. Ακόμη και σήμερα δεν έχει επικοινωνία με τον μηχανοδηγό, λέει ο ρυθμιστής. Κατά τα άλλα, είχαν βάλει ρυθμιστή, ήταν όλοι ικανοποιημένοι ότι υπήρχε θέση, θα κάνανε βάρδιες, ρύθμιζε την κυκλοφορία. Ποια κυκλοφορία, κατέγραφε τι του έλεγε ο σταθμάρχης και τι είχε δώσει ο κ. Βασίλης και ο κ. Γιάννης. Και όλο αυτό μετά το φορτώσαμε στον κ. Βασίλη, ενώ ήταν όλο σαθρό από πάνω μέχρι κάτω, κοροϊδεύαν τον εαυτό τους, την κοινωνία και όλα τα. Ό,τι μπορούσε να κοροϊδευτεί, εν πάση περιπτώσει. Ο Μάκης Βορύδης είναι σήμερα σε κανάλι το πρωί. Λέει αυτά που πρέπει να πει, το ποίημα, ότι δεν έχουμε ένοχο. Ποιος είναι ο ένοχος? Δεν έχουμε μάλλον λαθρέμπορο μέχρι στιγμής. Οπότε δεν μπορεί να έχει γίνει συγκάλυψη επειδή δεν υπάρχει λαθρέμπορος. Και κάποια στιγμή στο Sky ήταν, έφτασε η ώρα να τελειώσει η σύνδεση. Του λένε, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Και όπως όλοι περιμέναμε, όταν έχεις ένα πολιτικό δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμα και αν του λες τελειώσαμε, συνεχίζει για 5 λεπτά μετά και λέει τα δικά του. Αλλά ο Μάκης Βορύδης, επειδή έχει κάνει πολύ μεροκάμα τον τελευταίο καιρό, το πήγε αλλιώς. Όλες οι εξελίξεις αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλετε να πείτε μια τελευταία λέξη? Για να κλείσουμε, γιατί δεν μας πήραν τα γεγονότα. Τι να κάνουμε, θα κλείσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, τα πάμε. Τα πάμε χτες, προχτές, κάθε μέρα σε 5-6 εκπομπές λέμε τα ίδια. Έχει συγχαθεί τον εαυτό του με τις ανοησίες που λέει, τα δικολαβίστηκα. Οπότε ας κλείσουμε την εκπομπή, είπε και αυτός, να λυτρωθεί, να πιει έναν καφέ, να ηρεμήσει, να πάει να τελειώνει. Γιατί αυτή η περάσπιση του Μητσοτάκη, πόσο άλλο πια δεν πάει, δεν πιάνει. Καταλαβαίνει και ο ίδιος, ως νοήμων που είναι, ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι που δεν το πιστεύει κανείς. Άλλη μια έρευνα βγήκε σήμερα. 80% του ελληνικού λαού δεν πιστεύει τίποτα. Το 50% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πιστέψει τίποτα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Και συνεχίζουμε. Κανονικά. Ο Βαγγέλης Βλάχος είναι ο αδερφός του Βάιου Βλάχου, νεκρού στη δολοφονία των Τεμπών. Έκανε ένα βίντεο και αναφέρεται σε ένα σύνθημα που ακούγεται στην Αργεντινή όπου ζει. Στα δικά μου τα μάτια, στη δικιά μου την ψυχή, νιώθω αυτή τη στιγμή να αγωνίζομαι για το σύνθημα το οποίο βλέπω γραμμένο στους τοίχους και ακούω στις πορείες στη δεύτερη πατρίδα μου την Αργεντινή, το διαχρονικό σύνθημα Memoria Verdad y Justicia, μνήμη αλήθεια και δικαιοσύνη. Και νιώθω ότι σε αυτό το τρίπτυχο αγωνίζομαι για να βρω δικαιοσύνη για τον αδελφό μου. Memoria, μνήμη, όχι μόνο για να μην ξεχάσουμε το τι συνέβη, αλλά επειδή απαιτούμε και σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε και στις οικογένειές μας. Αντί για αυτό το αυτονόητο, είδαμε ήδη από τις πρώτες ώρες να αλλοιώνεται ο χώρος του εγκλήματος. Είδαμε σκαπτικά μηχανήματα να ξεμπαζώνουν, είδαμε φορτηγά να μπαζώνουν το χώρο που έπρεπε να προστατευτεί, όχι μόνο για να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, όχι μόνο για να συλλεχθούν τα στοιχεία που έπρεπε για την έρευνα, αλλά κυρίως για να περισυλλεχθούν σωστά οι σωροί των ανθρώπων μας. Για ποιο λόγο έπρεπε οι γονείς μου ένα χρόνο μετά να χτενίζουν τα χωράφια της Λάρισας για να εντοπίσουν αυτά τα χώματα που ξεμπαζώθηκαν, που τελικά είχαν βιολογικό υλικό θυμάτων? Για ποιο λόγο κάποιες οικογένειες έπρεπε να παραλάβουν βιολογικά υπολείμματα των ανθρώπων τους τόσους μήνες μετά που ήταν πεταμένα στα χωράφια? Το σύνθημα είναι ωραίο. Μνήμη, αλήθεια, δικαιοσύνη. Νομίζω τώρα μαζεύονται, έχουν μαζευτεί κάτω στο κέντρο της Αθήνας φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, δάσκαλοι και τώρα και σήμερα και σε άλλες πόλεις και το απόγευμα σε πολλές περιοχές και στις 28 του μήνα που κλείνουν τα δύο χρόνια. Ακούσαμε εδώ τη μνήμη, να ακούσουμε την αλήθεια. Verdad, αλήθεια. Το κράτος δικαίου οφείλει να ερευνά σε βάθος, οφείλει να λύνει όλα τα ερωτήματα, να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο, να ανακουφίζει τις απορίες μας και να μας δίνει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το τι υπέφεραν και το τι έπαθαν οι άνθρωποι μας τόσο άδικα. Ανταυτού, σήμερα έχουμε ακόμη πολλά ερωτήματα αναπάντητα, κάποια από τα οποία δυστυχώς φοβόμαστε ότι δεν θα απαντηθούν ποτέ. Για παράδειγμα, ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε με διαφυσβήτητο τρόπο τι είναι αυτό που προκάλεσε την ανάφλεξη και την πυρκαγιά, η οποία έκαψε ζωντανούς ορισμένους ανθρώπους. Για ποιο λόγο 2 χρόνια καλούμαστε να ανεχτούμε ψέματα, ανακρίβειες, fake news, προπαγάνδα, πολλά από τα οποία έχουν δίπλα το όνομα και το πρόσωπο του αδερφού μου και των υπόλοιπων θυμάτων. Και η τρίτη λέξη από αυτό το σύνθημα, δικαιοσύνη. Χουστίσια, δικαιοσύνη. Όλα καταλήγουν εκεί. Ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο, ξέρουμε ότι είναι ένας αγώνας δύσκολος, όμως εμείς θα αγωνιζόμαστε μέχρι και την τελευταία μας ανάσα. Αυτό όμως αφορά και τα ανώτερα πολιτικά πρόσωπα. Και τι βλέπουμε? Μια κυβέρνηση η οποία χρησιμοποιεί την πλειοψηφία της προκειμένου να παρεμποδίσει ακόμα και την απλή διερεύνηση των πιθανών ευθυνών πολιτικών προσώπων που έχουν προκύψει από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης. Βλέπουμε τους 16 βουλευτές της πλειοψηφίας εναντίον 15 βουλευτών της αντιπολίτευσης να ελέγχουν πλήρως τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία σήμερα ο Πρωθυπουργός καλεί ότι δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή του Κοινοβουλίου. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό? Είναι ο Βαγγέλης Βλάχος από την Αργεντινή σε ένα βίντεο που έκανε, αδερφός του Βάιου Βλάχου, ενεργός στα social media. Παρακολουθεί, συνεισφέρει σε όλο αυτό που γίνεται, είναι από τους συγγενείς που είναι ενεργός και συμβάλλει στην ενημέρωσή μας, στην υπενθύμησή μας, στη μνήμη, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και ο ίδιος. Μια επιστολή 2 ακροατών που είναι αδέρφια, θα διαβάσω τώρα για άλλο θέμα. Καλησπέρα, λέει Θημιού και Αποστόλη. Στις 6 Δευτέρου, χτες, συμπληρώθηκαν 4 χρόνια που έφυγε ο πατέρας μας Παντελής από τη ζωή. Παρότι η ζωή συνεχίζεται, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα πονάει πιο πολύ από τις άλλες. Είχα σκοπό, λέει ο ένας από τους δύο, να τηλεφωνήσω στον Αποστόλη στις παραγγελίες, αλλά λόγω επαγγέλματος δεν μπορώ αυτή την ώρα. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα τους και το τελευταίο που σιγοτραγουδούσε λίγο πριν φύγει, γνωρίζοντας ότι έρχεται αυτή η ώρα, ήταν το «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Γνωρίζοντας ότι θα έχουν κλείσει παραγγελίες για αύριο, χτες έστειλε την επιστολή, όποτε έχετε την καλοσύνη αφιερώστε τούτο και εσείς. Εσάς και τον Μπογιό, άκουγε στο ραδιόφωνο τον Μπογιόπουλο. Σας ευχαριστούμε, Μπάμπης Κυριάκος. Θα το ακούσουμε, το ξεκινάμε με την Ατάσα Αποφίλιου, ακαπέλα. Την Ατάσα Αποφίλιου που θα είναι στη συναυλία της Δευτέρας που κάνουμε στην Ηλιούπολη, στο κλειστό της Ηλιούπολης, 7 το απόγευμα για τους συμβασίουχους και απολυμμένους που έχουμε εκεί. Θα το τραγουδήσει η Νατάσα, εκεί όχι ακαπέλα, με ορχήστρα και μεγάλη μάλιστα. Εδώ το ξεκινάει η Νατάσα και το συνεχίζουν άλλοι. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Δεν φταίει κακιά η ώρα, φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Γιατί αυτοί φταίνε για το έγκλημα στα Τέμπη. Μετράμε νεκρούς για τα κέρδη των λίγων. Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους. Έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους. Με αίμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Ποτέ δεν λες η μοίρα πως σε αδίκησε. Με στη πορεία περνούσες γελαστός. Πάθες με στη πορεία περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν θα χαμένω στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου. Εδώ με Χαρούλα Αλεξίου, Μάλαμα και Αλκίνο Ιωαννίδη, η συγκεκριμένη εκτέλεση και τη χοροδία, το λαό. Έτσι, τραγουδάνε ωραία και το ξεκίνησε, είπαμε, να τάσει από φίλιο. Δεν έχουμε σήμερα αποστόλη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είναι στα Λονδίνα. Έχει παράσταση το βράδυ, οπότε έχει φύγει, είναι εκεί, θα γυρίσει Κυριακή. Δευτέρα θα είναι και αυτό στη συναυλία που έχουμε στην Ηλιούπολη. Οπότε μην καλείτε στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που ξέρετε, δεν υπάρχει κανείς σήμερα. Αυτό όμως δεν μας εμποδίσει να ακούσουμε, από το να ακούσουμε λαό, διότι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο θα πατήσει τα κουμπιά και θα φύγουν οι λαοί που μίλησαν χτες και προχτές. Καλά, Απόστολε, τι κάνεις? Καλά. Μπράβο, ρε Απόστολε. Λοιπόν, τον έπιανε στη Σαντορίνη, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Είναι ο Κικίλιας αξιριστός και έχει δέσει το χέρι, έχει μπατάρει το χέρι. Όχι, έχει ανακατεύσει και το μαλλί. Ναι. Άρα, έχει να γίνει, άστα να πάνε. Τώρα σκατά. Αποφάσισα να είμαι αξιριστός. Και κάποια στιγμή έσπασα και το ακρόμιό μου και έπρεπε να κρεμάσω το χέρι μου. Ο Ευαγγελάτος έχει μπει στο ηφαίστειο ή ακόμα? Στο ηφαίστειο, όχι, μάλλον δεν έχει μπει ακόμα. Θα μπει. Αν δεις Ευαγγελάτο να μπαίνει στο ηφαίστειο, τότε, ναι. Τότε χαιρέτα τη Σαντορίνη, γιατί όποιος την είδε, την είδε. Είναι απαράδεκτο. Είναι τραγικό, πραγματικά. Μάλιστα, δεν μου λες. Παρασκευή το απόγευμα τι κάνεις, περίπου 8 η ώρα. Παράσταση στο Λονδίνο. Ελλάδας, καλά να περάσεις και να προσέχεις, έχει ποντίκια εκεί πέρα, εντάξει. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Εδώ έχει φτερά στους τηλεφωνικούς καταλόγους, παιδί μου, άσε με. Άστα να πάνε. Το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Ήθελα να πω καταρχήν ευχαριστώ έναν κύριο από το Μόναχο που είπε ότι με σκέφτεται και σκέφτεται την Πάμπος. Έχεια, συχνά, τέλος πάντων. Δεύτερον, να πω ότι το μόνο χαρμόσυνο γεγονός τους τελευταίους μήνες ήταν η μεγάλη συγκέντρωση την προηγούμενη Κυριακή και ελπίζω και την Παρασκευή να είναι εξίσου μεγάλη. Και τρίτον, ειδικά την περασμένη εβδομάδα μας καταθλίψατε τελείως. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, μια παρένθεση. Και μόνο αυτό που έκανε η συγκέντρωση στην καρέκλα του Μητσοτάκη από κάτω όταν κάθεται, και μόνο γι' αυτό αξίζει να είναι μεγαλύτερη η επόμενη. Ναι, φυσικά δεν διαφωνώ καθόλου. Επίσης, του λέω, μας καταθλίψα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ευτυχώς που υπήρχε το Comic Relief η διαλογή σου με το Μαρκόνι. Ήταν πολύ ανακουφιστικό. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Ναι, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά? Καλά. Δεύτερη φορά που σε παίρνω, είμαι από την Πάτρα που σου είπα προχθές ότι έχω πολλά μπαγιάτικα νέα. Τέλος πάντων, για τα Τέμπη και όλα αυτά γενικά για την κυβέρνηση, τι να πούμε, αυτή είναι για γαμίση και πρόγγιγμα που λέμε εδώ στην Πάτρα. Τι να σου πω, και κάτι άλλα λίγα ή να κλείσω? Να μην σου τρώω χρόνο. Κλείσε. Εντάξει, έγινε, θα τα πούμε άλλη φορά. Άντε, γεια. Θα πάρω και τρίτη, γεια. Και τρίτη, γεια. Έλα, σε πέτυχα. Με πέτυχες. Ακόμα εκεί είσαι? Ναι, φεύγω τώρα. Α, έχεις πακετάρει βαλίτσες, θα είναι όλα μέσα? Ναι. Την καούκα ήθελα να ξέρω πώς θα τη χωρέσεις, ρε φίλε, πού την έβαλες? Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, σε περιμένουμε, έτσι. Από πού με παίρνετε? Σας παίρνω από το Leeds της Αγγλίας. Θα έρθείτε Λονδόν? Θα έρθουμε Λονδόν, έχουμε κλείσει, κανονίστε. No pressure, έτσι. Φέρτε κόσμο να κάνουμε χαμό, φέρτε κι άλλους. Εννοείται, έχουμε κάνει κερκίδα, κατεβαίνουμε παρέα από Leeds. Εντάξει, επί τη ευκαιρία για Σαββατοκύριακο να γουστάρουμε. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά. Θυμάσαι που σου είχα πει να έρθεις? Ήρθα. Μου έλεγες εκεί. Με ήρθες, μπράβο. Έπρεπε να έρθουν όλοι οι άλλοι πρώτα και μετά εσύ, αλλά δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, όχι. Ποιοι είναι οι άλλοι, ούτε που τους βλέπω τους άλλους. Έτσι, για να κάνουμε εντύπωση, μπράβο. Έτσι. Περιμένουμε. Στο Λονδίνο, κορίτσια, στο Λονδίνο. Παρασκευή 7 του μήνα στο Camden, Dingwalls. Ελάτε με ό,τι φοράτε. You bloody king. Προλαβαίνετε ακόμα, αγοράζουν τα δικά σας εισιτήρια. Όσο μιλάω εγώ, βεβαίως. Φορτώστε! Προλάβατε! Να σου πω. Τι είχε χθες η γυναίκα μου γενέθλια. Αλλά θα σε δούμε σήμερα στο. Θα είναι και η γυναίκα σου στην παράσταση? Ναι, ρε, την παίρνω παντού. Ωραία, θα τη ευχηθώ προσωπικά. Θα είναι και η κόρη. Καραβοκύρη. Κόρη καραβοκύρη, κι όμορφη κοπελιά. Είναι μικρή. Πόσο? 15. 15, θα περιμένω λίγο ακόμα. Έγινε. Νωρίς ήρθα στο Λονδίνο. Ένας ακροατής από τη Γερμανία μας έστειλε ένα βίντεο από την πόλη Έσλιγκεν. Εκεί υπάρχει ελληνικό σχολείο, το οποίο όμως το ελληνικό κράτος μάλλον δεν θέλει να υπάρχει το ελληνικό σχολείο, κάνει ό,τι μπορεί να το καταστρέψει. Στο βίντεο αυτό μιλάνε μαθητές του σχολείου που είναι ελληνάκια που ζουν στη Γερμανία με τους γονείς τους. Θα το ακούσουμε σε τρία μέρη, περιγράφουν ακριβώς αυτό που τους κάνει το ελληνικό κράτος. Είμαστε στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου του Έσλιγκεν. Η πόλη μας είναι μια όμορφη πόλη στο νότο της Γερμανίας, όπου εδώ και κάποιες δεκαετίες ζει μια από τις μεγαλύτερες και πιο ζωντανές ελληνικές κοινότητες. Αυτό που στην Ελλάδα ονομάζεται Διασπορά. Οι γονείς και οι παππούδες μας δημιούργησαν σε αυτή τη γωνιά του κόσμου μια μικρή Ελλάδα, αντί ένα από τις πατρίδες που άφησαν πίσω. Με μουσικές, έθιμα, ελληνικά μαγαζιά, αθλητικούς συλλόγους και σχολεία. Ίσως να μην το ξέρετε, αλλά στην πόλη μας βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους ελληνοορθόδοξους λαούς έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Το σχολείο μας λειτουργεί στο Έσλιγκεν χωρίς τη διακοπή για περισσότερο από 60 χρόνια και αποτελεί το ζωντανό κέντρο αναφοράς της ελληνικής κοινότητας. Η διδασκαλία της γλώσσας, της ιστορίας και των παραδόσων της πατρίδας μας διατήρησε επί δεκαετίες ζωντανή την ελληνική ταυτότητα των οικογενείων μας και κρατάει ακόμη και σήμερα στην καρδιά μας ζωντανούς τους συνδεσμούς μας με την Ελλάδα. Ακόμη και για εκείνους από εμάς που δεν την έχουν δει ποτέ από κοντά. Μαθητές του σχολείου μας δεν είναι πια μόνο τα παιδιά που γεννήθηκαν στο Έσλιγκεν από τις προηγούμενες γενιές μεταναστών. Την τελευταία δεκαετία το σχολείο μας μάζεψε σαν ζωντανός χάρος κοντά του και τα παιδιά που έφυγαν από την Ελλάδα με τις οικογένειες των μεταναστών της κρίσης, δημιουργώντας ένα μικρό καταφύγιο για τους Έλληνες στο ταξίδι τους μακριά από το σπίτι. Και οι παλιοί μετανάστες και οι καινούργοι που πήγανε λόγω κρίσης. Όλα αυτά που ζήσαμε και τα παιδιά, οι μαθητές ένας-ένας διαβάζουν ένα κείμενο, μπαίνουν στο ψητό. Σήμερα πληθέμε το σχολείο μας για να γιορτάσουμε τη γιορτή των τριών ιερχών. Μια γιορτή των ελληνικών γραμμάτων. Θα ζεστάρεις και τους μαθητές των σχολείων. Η φετινή γιορτή μας όμως είναι θλιβερή, αφού στο δικό μας σχολείο λείπουν πια οι δάσκαλοι. Από το περασμένο Σεπτέμβρη, εγώ και περίπου 150 συμμαθητές μου έχουμε πια μία και μόνη δασκάλα για όλο το σχολείο μας. Όπως φαίνεται, η γραφειοκρατία της πατρίδας μας θεώρησε την ανάγκη μας να νιώθουμε Έλληνες περιττή πολυτέλεια. Και βγάζουν και ένα συμπέρασμα και κρατάνε και μαθαίνουν και μία λέξη τα ελληνάκια εκεί. Αν η ελληνική πολιτεία θεωρεί πως με τα μόλις 90 λεπτά μαθήματος ελληνικών αναεβδομάδα που αναλογούν στον καθένα από εμάς, εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά του Έσλιγκεν. Η ημέρα των τριών ιεραρχών στην πατρίδα θα έπρεπε να είναι για το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Όχι η μέρα εορτασμού, αλλά ντροπής. Ντροπής για την αδιαφορία ή την ανεπάρκειά σας. Ντροπής γιατί τα ελληνικά βιβλία που έφεραν οι γονείς μας μαζί τους ως θησαυρό στο ταξίδι τους μακριά από την πατρίδα. Θα μείνουν σκονισμένα στα ράφια τους, περιμένοντας άδικα να μάθουμε ελληνικά. Είμαστε τα παιδιά του ελληνικού σχολείου του Έσλιγκεν. Με ελάχιστα πια λεπτά μάθημα την εβδομάδα, δεν μπορούμε να γράψουμε τόσο όμορφα κείμενα όσο έχετε ενδεχομένως συνηθίσει να διαβάζετε. Κάποιοι από εμάς όμως μπορούν να διαβάζουν ακόμη αρκετά καλά, για να σας πούν τα λόγια που έγραψαν οι γονείς μας για εμάς. Αν όμως κάνετε κάτι τώρα, είμαστε μάλλον τα τελευταία Ελληνόπουλα του Έσλιγκεν που θα μπορούν να διαβάζουν αυτές τις γραμμές. Και αν τελικά μείνει μόνο μία τελευταία λέξη που θα μπορούμε να διαβάσουμε, θα κρατήσουμε τη λέξη ντροπή για να θυμίζει όλα όσα δεν κάνατε για εμάς. Μια χαρά τα λένε. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι εκεί και τα παιδάκια και αυτοί που γράψαν το κείμενο. Αυτά από το Έσλιγκεν και τη Μεγάλη Ελλάδα, την Ελλάδα 2.0, τη Διασπορά για την οποία ακούτε πάρα πάρα πολλά λόγια. Λαός τώρα, Έλληνας, μέρος δεύτερον. Έλα ρε Αποστολή, να σου πω. Λέει ο γουρλός τη συνέντευξη με τον Σρόιτερ κάποια στιγμή ότι πρέπει η Hellenic Train να βγει να λογοδοτήσει. Αν αποδειχθεί ότι αυτή η αμαξοστοιχεία αποδειχθεί περάνω αμφιβολίας, η Hellenic Train, η οποία έχει την ευθύνη, θα πρέπει να λογοδοτήσει. Αλλά να λογοδοτήσει και πολιτικά. Όπα, κάτσε μαλάκα. Σε ποιον να λογοδοτήσει. Τι είναι η Hellenic Train. Την ψήφισε εσύ, εγώ ή κανένα. Κατέβηκε η Hellenic Train στις εκλογές και λέμε α, εντάξει, η Hellenic Train φταίει. Μαλάκα, εντάξει, άκυρο, δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Καλά, και εσύ τα παίρνει πολύ τη μετρητή. Δηλαδή, και αν λογοδοτήσει, τι. Ρε, και πού. Λέω, ότι και τι θέλει. Και λέει, εγώ σου λέω ότι ρε παιδί μου, λέμε εντάξει, είναι πρωθυπουργό. Πε εντάξει. Και βγαίνει και λέει ότι φταίει αυτό και ότι αυτό να λογοδοτήσει. Να μου λέει. Θα λογοδοτήσει τον πρωθυπουργό. Θα πει, μαλακία. My bad. Τι my bad. Κρίμα. Αυτό το είπε. Λυπάμαι. Εντάξει, αφού λυπάστε, οκ, okay, συνεχίστε το έργο σα, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε. Ναι, αλλά. Και μην ξαναγίνει. Ναι, το λέει με του στήλου ότι κοίταξε, η δικαιοσύνη φταίει. Και απαντάει, παιδιά είμαστε τώρα, δεν ξαναγίνει. Εννοείται, δεν ξαναγίνει. Άι τώρα. Άντε, μαλακίε λοιπόν. Μαλακίε. Αποστόλη, έλα. Θα σου πω, πρέπει να παραδεχτείς πως δεν υπάρχει αίσθηση πολιτικής αξιοπρέπειας από τους δημοσιογράφους. Ή διαφωνείς. Διαφωνώ. Αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που λέτε. Είναι δυνατόν. Από πού να αρχίζουμε, ρε Αποστόλη, από τον Πρωτοψάλτη, από τον Οικονό. Τον Άλκηστη. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Λόπουλο, πριν ένα χρόνο με το ατύχημα των Ντεμπόρ πήγαινε να το κουκουλώσουν. Τώρα έχουν γίνει ξεφτύλες. Ξεφτύλες. Τίποτα, παιδί μου, αυτοί έχουν κάνει τον Πρετεντέρι να μοιάζει γατάκι. Άσε με τώρα, γι' αυτό στεναχωριέμαι εγώ. Θυμάται τα παλιά τα δικά του με την Τρέμη και συγκινείται. Ναι, ναι. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα λίγο πάει να ξετσουμίσει, του βάζει κολόχυρο η τζίμα. Μα πιά τον άνθρωπο εκεί πέρα να τον ευχαριστηθούμε όπως τον γνωρίσαμε. Η βούλτεψη, τι νούμερο είναι να πούμε. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε. Έλα ρε, πού είσαι. Εδώ. Τρεις μέρες σε ψάχνω. Σιγά, ο άλλος πέντε μήνες τώρα έχει να τη δει. Ποιος? Ο άλλος. Τι, δεν σε διχανώ, τέλος πάντων, ακούμε. Έχει άλλο. Πέντε μήνες τώρα, έχω να σε δω. Πέντε μέρες. Πέντε μέρες μόνο, έχω να σε πω. Και μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Α, εντάξει. Δεν το έχω στο ρεπερτάριο, εγώ είμαι πιο πολύ του δημοτικού. Τι είσαι, του δημοτικού? Του δημοτικού, όχι σχολείου. Μέχρι λίγη φτάσαμε. Του δημοτικού άσματος, τραγουδιού. Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου. Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, έλα στην αγκαλιά μου. Όχι ρε, γλυκά. Του Κίτσου η μάνα κάθονταν και λοιπά. Του Κίτσου η μάνα κάθεται στην αγκλή στο ποτά. Λοιπόν, άκου τώρα, κουβανολόγος. Τα καγγέλια είναι στα δημοτικά, πιάνετε. Όχι, ρε φίλε, τώρα, όχι. Κρίμα, τα καλύτερα χάνεις. Ρεμίξ. Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά. Άκουνα σποντρά, έχουμε. Κουβανολόγος, στο πανηγύρι το μυαλό σου. Στο κλαρίνο. Μεθαύριο, αγαπητοί φίλοι. Δύο εκδηλώσεις για Κούβα. Μία στην Αθήνα, Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί. Στη Νέα Ιωνία, συναυλία με την ορχήστρα Ρωμιοσκήτη Μίξ Θεδράκη. Την Κυριακή δηλαδή. Ναι, ναι, 66 χρόνια Κουβανική Επανάσταση. Δύο, Θεσσαλονίκη, στο Μπιστρό Χέμινγκουέι. Εκδήλωση για την κουβανική ποίηση. Εκεί είναι πιο καλλιεργημένη ακόμα. Με δύο πανεπιστημιακού. Ένα Κουβανό και έναν Έλληνα. Σας περιμένουμε. Αποστολή μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ήθελα να σου ζητήσω να πει στο Θήμιο να μας πει για τα εισιτήρια. Θα πρέπει να έρθουμε εκ των προτέρων εμείς που δεν είμαστε. Πού, στο Λονδίνο, στην παράσταση. Ναι, παιδί, μπορούμε να τα πάρουμε και στην είσοδο θα υπάρχουν ή. Για το Λονδίνο, λέμε τώρα. Ναι, παιδί μου, για τις 10 του μηνός, για την παράσταση που θα δώσουν στην Ηλιούπολη. Τι Λονδίνο, τι Ηλιούπολη, σωστό. Σαν την Ηλιούπολη δεν έχει. Ωραία, θα του πω να ενημερώσει. Να ενημερώσει γιατί. Θα του πω να ενημερώσει για το Λονδίνο υπάρχουν κάποιες εισιτήρια και στην είσοδο πάντως αν θέλετε για Παρασκευή 7 του μήνα. Οκ, okay, έγινε. Εντάξει, yeah. Σήμερα δηλαδή οι φίλοι που έχουν. Έβαλε στην ίδια μοίρα Λονδίνο και Ηλιούπολη ο Βλάχος. Κάπως έτσι τελειώνουμε με τις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Έλα. Επιτέλους σε πιάσαμε. Πρώτον, αυτός ο παπάρας που βγήκε και έλεγε ότι τον προσβάλλει, δεν σου θύμισε λίγο Βενιζέλο που φώναζε. Απολύτως. Απολύτως. Ναι, ναι, μοιάζει. Καλά που το έβες. Ναι, μπράβο. Κάντο, αφιέρωση. Κάντε μια αντιπαρασκευή αυτό, μια τέτοιο. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες. Με προσβάλλει να λέει ότι μια κυβέρνηση δολοφόνησε. Απολύτως ιδεότητες. Και να εκπροσωπώ αυτό το κόμμα. Απολύτως. Με προσβάλλει. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Να το πάρεις πίσω. Είναι ντροπή. Να το πάρεις πίσω. Ακούρεχε τη Καλογριάς, ο φίλος σου είμαι ο Πανουργιάς. Ο φίλος σου είμαι ο Πανουργιάς και το δεξί σου χέρι. Γεια σου, Αποστολέ. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Ξεκινώ με το ότι σήμερα όλη η συγκέντρωση των φοιτητών. Τις... Καλά, κάτι ξεκινάς έτσι. Ωραία. Στη συνέχεια θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να μου βάλεις. Καταρχήν, έχετε σχεδόν έτοιμο το ηχητικό ντοκουμέντο με το Βορύδη να είναι λίγο έξαλλος κτλ. Και στη μέση το πρώην βουλευτή, το δικηγόρο που λέει αν εσείς νομίζετε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ο Τζαβάρας. Ναι, ο Τζαβάρας. Και θέλω μία έξαλλο το Βορύδη, μη όταν κάνει αυτές τις ηρωνίες του. Δηλαδή, μη όταν κάνει τις ηρωνίες και μη όταν έχει την πούτσα στον κόλλο. Θέλω δηλαδή. Σας παρακαλώ, πώς μιλάτε έτσι. Ναι, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Δεν ναι. Το είδα να έρχεται. Λοιπόν, και όλη το απόγευμα στη συγκέντρωση της νεολαίας των φοιτητών για τα Τέμπη. Ή τα ξέρετε και πηγαίνετε, πείτε τα, ή αν δεν τα ξέρετε, σιωπήστε. Και απλώς ενώστε τη φωνή σας με το αίτημα να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Ο Πρωθυπουργός επιτίθεσε το ερώτημα γιατί τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε. Δέχεται ερωτήματα για τα ζητήματα αυτά. Τι την απάντηση που δίνει η Ελληνική Τρένιξ, δεν έχει τη δυνατότητα να την ελέγξει ο Πρωθυπουργός. Τη διαβιβάζει απλώς, τη μεταφέρει. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Δεν σ' αρέσει αυτό. Γιατί εσείς πίσω από όλο αυτό δεν βλέπετε μια τραγωδία και δεν βλέπετε μια υπόθεση η οποία πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Εγώ πρώτος θα ζητήσουν ένα άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός από την κυβέρνηση που τα κάνει όλα αυτά κακά, να πάει στο δικαστήριο και να δικαστεί. Λένε πως παίζεις με χανουμάκια, με τουρκοπούλες και καλογριές και σαραδιάζουνε επισιές. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα ψέματα τώρα που έχουν πει τώρα αυτοί εδώ συγκεκριμένοι τα τελευταία 6 χρόνια που είναι σε αυτή την χώρα και κυβερνάνε είναι μόνο για το Τέμπι? Καημένε τώρα, ναι. Όχι, αποκλειστικά. Όχι. Έχουν πει και άλλα ψέματα. Σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή με αφορμή αυτό που μόλις σου είπα. Το οποίο θα έχει να κάνει πώς. Θυμάσαι την τελευταία σκηνή από την ταινία Μάθε Παιδί μου Γράμματα. Τελευταία σκηνή ταινία. Που λέει την αλήθεια, ρε. Την αλήθεια, ρε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Νομίζω καταλαβαίνεις, είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πώς μπορείς να τα καλύψεις όλα τα ηχητικά ψέματα που έχουν πει ασύστολα. Να δω που θα τα βρω τώρα. Να δω που θα βρω ψέματα. Να, αυτό με δυσκολεύει. Θα σε δυσκολέψω. Το ξέρω, σου ζητώ συγγνώμη. Ξέρω όμως ότι εσύ και οι συνεργάτες σου θα καταφέρετε να κάνετε την καλύτερη δουλειά. Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε. Πού δηλαδή? Όπως σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Την αλήθεια, την αλήθεια! Σας ρωτώ να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά. Την αλήθεια, την αλήθεια! Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Βλέπετε, ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολύ, πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια! Πώς μπαίνω, βγαίνεις στους μαχαλάδες με δερβισάδες στην Ισχωρό και με ρωτάν και τι να πω. Απλά με αφορμή τώρα την Ελένη Λουκά που άκουσα. Αν θέλεις μπορείς να ψάξεις το 2007. Έχει βιντεάκι η οποία ήταν σε κάποιο talent, παράγοντα κάτι τέτοιο. Και τραγούδα για τις Βανδί το Χριστούγεννα και όλα αυτά. Σε πολύ... Απαπαπαπα. Ναι. Κόβεσαι τώρα. Ναι, λέω για πολλά γέλια. Χριστούγεννα ζαμπά, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Εκεί που πάτηνε ο σατανικός ο δρόμος. Λένε πως έχεις άλλη σβέρηση, μ' άλλοι πασάδες κάνεις χωριό. Και σε ρωτάω τι να τους πω. Και σε ρωτάω τι να τους πω. Ρε Μάκη, μη βγαίνεις ρε αγόρι μου, μη βγαίνεις και μιλάς. Μου τι είπεις στο Μπούρδα τον Καραβάγκο, μη βγαίνεις αγόρι. Είμαστε και συνομήλικοι, άστο γάμισε το. Μπούρδας Καραβάγκος, σκέτο, ρίξε ένα γνήσιο, γεια. Το πιο σημαντικό που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έδωσε πίσω στους Έλληνες τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Μπάστα ρε Καραβάκο! Μας ξανά κάνε περήφανους! Σιγά ρε Καραβάκο! Μας ξανά κάνε σπουδαίους! Σιγά ρε Καραβάκο! Μας ξανά κάνε παράδειγμα για όλη την Ελλάδα! Ρε Μπούρδα Καραβάκο! Κόντεψε να με σκοτώσει, ρε. Πες τους ρε φίλε πανουριά, έχω εις τον πουστούτον μου βιολιά. Ωραίχω εις τον πουστούτον μου βιολιά, έχω και του μπερλέκια. Κι όπως γουστάρω τα βαρώ και σπάω τα σε περέκια. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, η οποία θα είναι το τραγούδι «Η βάρκα μου η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη». Όλο την εμπαλώναμε και όλο ήταν ξυλωμένη. Αυτό θα βάλεις και όλες τις μαλακίες που έχουν πει. Όλες τις δικαιολογίες, τις παιδικές, τις μορουδιακές. Η τράτα μας η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη. Για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική, εάν ο Γερανός δεν πατήσει σε στέρεο έδαφος, δεν μπορεί να σηκώσει τα βαγόνια κάτω από το χώμα. Υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη. Θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό Μάλιστα. και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντως. Τι να κάνω εγώ τώρα. Έπειρα μια στα παλιά. Έκαναν μια απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες. Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Αν δεν υπήρχαν εργασίες για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα. Επήρατε ρίστο σπίτι. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Όταν γυρίσω θα τους χάσιμω και αν αργήσω δώσ' τους κι αυτό. Είναι τα ρίχτια μου τα δυο. Αποστολή. Έλα. Θα δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή για να μην το ξεχάσω. Δώσε. Εκεί στο κοπί το πίτα που έκανε ο Άδωνης, ρε, εσύ, που έλεγε το θυμάστε και απαντάγαν όλοι από κάτω ναι. Πριν από 17 χρόνια η Ελλάδα εσχύεντο με το δίθεν σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Θα θυμάστε καθόλου. Βρες κάτι από καμιά στάνη που να έχει πρόβατα και να κάνουν μπε, να το κολλήσεις έτσι ωραία. Πολλάκι, με χαρά. Χαμό στην Ελλάδα. Συγκάλυψη η Νέα Δημοκρατία. Να φύγει ο Καραμαλής. Τα θυμάστε αυτά. Είχαν πετύχει τότε το στόχο του να ρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μετά ούτε το βατοπέδι τους ενδιαφέρονται τίποτα. Μη τσιμπάτε. Ούτε πόνο για τους νεκρούς αισθάνονται ούτε τίποτα. Το Μητσοτάκι θέλουν να ρίξουν. Αυτό τους νοιάζει. Όπως τα λέγω να τους τα γράψεις. Όπως τα λέγω να τους τα πεις. Καραϊσκάκι σε ταλείς. Θα πάρω τηλέφωνο για το πότε είναι τα 40 του μεγάλου πρωθυπουργού. Μη μου το θυμίσεις τώρα και μου έχετε στεναχώρια. Άστο. Γιατί θέλω ένα ποίημα του Μανώλια να γνωστά και το επιτίνδυο να του αφιερώσω. Δεν μπορούσα να είμαι στις 9 μέρα του κόλου. Με συγχωρείς να με συγχωρείς. Σας παρακαλώ. Πέθανες και έγινες κι εσύ ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 36 στέφανα σε συνοδέψανε. 3 λόγια αντιπροέδρων. 7 ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. Εγώ που μόνο το ξέρα τι κάθαρμα ήσουν, τι κάλπικος παράς. Μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα. Κι μου εν ειρήνη. Δεν θα έρθω την ησυχία σου να ταράξω. Εγώ, μια ολόκληρη ζωή με στη σιωπή, θα την εξαγοράσω πολύ ακριβά και όχι με τίμημα το θλιβερό σου στο σαρκείο. Κι μου εν ειρήνη, όσοι ήσουν πάντα στη ζωή, ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης, δεν θα είσαι ο πρώτος, ούτε θα είσαι ο τελευταίος. Καραϊσκάκης για χαρά, για σου ρε χαίρο του μωριά. Για σου ρε χαίρο του μωριά και για που σ' αγαπάνε, για τους που δεν λυγίζουνε και που δεν προσκυνάνε. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για δώσε. Στην σκούπα που χακαρίστηκε, ήταν έτσι 2-3 αποσπάσματα. Ποια είναι η σκούπα που χακαρίστηκε? Η έξυπνη σκούπα που το είχε και ρεπορτάζ ο Ευαγγελάτος και το παίξατε λιγάκι. Ήταν καταπληκτική έπνευση. Και λίγο την Βούλτεψη να λέει Α και το Γεωργιάδη να λέει Α. Και στο τέλος ο Γεωργιάδης να λέει ένα Βζν. Η σκούπα χάλασε. Όχι, δεν σταμάτησε να σκουπίζει, απλά άρχισε να βρίζει. Σήκω πάνω. Μωρή. Άχρηστη. Α. Καθέσαι όλη μέρα και κοπρός χιλιάζεις. Θα πιάστη ο κόλος σου. Λένε για μένα τα καρακόλια, ακού τι λένε να μη χαμεί. Μιλά κι εσύ ρε Θοδωρή. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω την Παρασκευή να βάλεις ένα πολύ φοβερό τραγούδι, το οποίο το θεωρώ πολύ καλό, μετά τον Κατζαντίδη βέβαια και τα αντά δικά μας και τη Διεθνή. Όταν θα γυρίσω θα τους γαμίσω με τον Παππο Κωνσταντίνο. Όταν γυρίσω θα... Βεβαίως, ναι. Περίμενε τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν γυρνάμε. Δηλαδή αν γυρίσεις, ναι, θα τους γαμίσεις. Αν δεν γυρίσεις όμως, είσαι εσύ εκτεθειμένος από πίσω. Αποστόλη, άκουσε με. Όσο θα υπάρχει ελεύθερη σκέψη, το έχω ξαναπεί, και δεν μπορούν να μας προσβάλλουν τις σκέψεις μας και να μας κάνουν κρετίνους, εμείς θα αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή. Καλά, φιλότιμες προσπάθειες όμως γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση. Ρε σύντροφε, δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και θα είμαι μια ζωή αισιόδοξος. Να σε. Λοιπόν, αφιερώνω αυτό το τραγούδι του Παππού Κωνσταντίνου σε στίχους του ίδιου του Καραϊσκάκη, σε αυτούς που δεν προσκύνησαν και που δεν προσκυνάνε. Και ένας από αυτούς είναι ο Θύμιος ο Καλαμούκης, ο Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης. Είναι άνθρωποι που τους γουστάρω, που μου αρέσουν, που τους ακούω, και όλοι αυτοί οι άλλοι που είναι στον δρόμο και αγωνίζονται χωρίς να πάρουν τίποτα ανταλλάγματα. Σε αυτούς λοιπόν αφιερώνω και ραντεβού σε όλους αυτούς τους αμετανόητους που θέλουν μια καλύτερη ζωή στις στράτες του αγώνα. Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις, όπως τα λέμε να τους τα πεις, Κολοκοτρώνης και Γεωργής, Καραϊσκάκης Θοδωρής. Αποστόλη μου. Έλα. Ήταν 8 Απριλίου του 2000. Συνάντησα κάπου τυχαία τον Γιώργο, φίλο, σύντροφο και καθηγητή μου στο μαθηματικό του Απιφύτα. Φαινόταν και ήταν πολύ χαρούμενος. Γεννήθηκε η αγάπη που είπε και εγώ δεν κατάλαβα. Η Ελένη και εγώ έχουμε κοριτσάκι. Με αγάπη θα πάω τώρα να τις πάρω από την κλινική. Είπε μια αγάπη Τσακλίδου, ως 3 ετών, δολοφονημένη στα Τέμπη από το ελληνικό κράτος. Δεν τη γνώρισα, αλλά γνωρίζω οι γονείς της. Στη μνήμη της και στη μνήμη του 57 δολοφονημένου στα Τέμπη, θέλω να βάλεις το μινωράκι με τη δική της φωνή. Το έχει ανεβάσει η δασκάλα της της μουσικής. Σ' ένα μινωράκι σε βάλα κρυφά, πάλι μουσική θα κάνει θαύματα, γιατί σε θέλω. Της ψυχής μου ήχος είναι αυτός που ακούς. Σε παραπλάνω με στίχους ψεύτικους, γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι χάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο.